تڑپ کر جان دیتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، تڑپ کر جان دیتا ہے، محبت ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے، قیامت میں خدا بھی بخش دیتا ہے بلا پرسش، قیامت میں خدا بھی بخش دیتا ہے بلا پرسش، گناہگاروں پہ حضرت کی عنایت ایسی ہوتی ہے، گناہگاروں پہ حضرت کی عنایت ایسی ہوتی ہے، کریں گے چل سب عاشق جو نالے جا کے روزے پر، کریں گے چل کے سب عاشق جو نالے جا کے روزے پر، مدینے والے بولیں گے قیامت ایسی ہوتی ہے، مدینے والے بولیں گے قیامت ایسی ہوتی ہے، کہوں گا لوٹ کر میں خاک کوئے حضرت پر، کہوں گا لوٹ کر میں خاک کوئے حضرت پر، قسم اللہ کی دنیا میں جنت ایسی ہوتی ہے، قسم اللہ کی دنیا میں جنت ایسی ہوتی ہے، نبی کا ہے محفل میں، نبی کا نام سن لیتے ہی چیخ اٹھتا ہے محفل میں، کبھی بے چین شائق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، کبھی بے چین شائق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے۔